Naka gamote masoki na kokoka Na kome kanzoto na sala delikemo Kazali singa ona komo na obisengo Mama gabo yobo Noki na kowa ona lisoma Mama gabo yobo Nalingi na umela na motili Naka gamote masoki na kokoka Come canzotto na sala del campo, passa l'insinga una comana.